أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سنو جتا بنو جن بعون الله ومنته ñu ngi won ci ba legi ci as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin moy aw mimman ajaba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi won ci ñinga xamne ñoo ñoo ñi ñeek wuyu yonent bi alayhi salatu wassalam ginnaw bi suñu borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bi muy wacce iqra moy li doon woné prophétie bi ginnaw gi mu wacce ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir nako yow mi nga xamanteni yaay ci sangu qum jogal fa anzir nga wote nga xop nit ñi ci lolu nak comme niñu ko gisee won yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa jogon ginnaw bim joté ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala di won nit ñi waye fil sir fi sirriya don ko def en cachette la ko don def wala en secret bi muy wote nak gisoon nañ ñi nga xamné ñoko ndekona wuyu bokon na ci suñu ya khadijatu bint khuwaylid nga xamné huwa hiya awwalu man amana min al muslimin wala hiya awwal man amanat min al muslimin ndax mom ya khadija moy ki nga xamne moy ki ñeuk gem ci julit ni ginaaw bi comme ni imam abu hanifa tan nu'man alayhi rahmatullah waxon ta ko melni imam ibn salah ak imam al bulqini ak yenen borom xam xam rahmatullah alayhim and ak ñom moy ki ci teggu won ci gor ñi ta nek ay gor ta nek ñu majeur modon sayyidina abu bakrin radiyallahu ta'ala anhu ci jigen ñi moy suñu ya khadija ci nekkot ay gor wala ñi nga xamne nak ay jam lañ won ñu libéré modon sayyidina zaid ibn haritha waye boudé ci goné yi nga xamné ay gor lañ won waye dañu néwone goné day tout temps sayyidina ali ibn abi talib ci jota bi wésu gisone nañ sayyidina sa'd ibn abi waqqas nga xamné mom waxon na né laqad ra'aytuni wa ana thuluthul islam né mom gis na bopam moy né mom bi mi tout mo né kon troisième personne ci l'islam ba légui ci lancé bobu mu am yeneeni sahaba yo xamne radiyallahu ta'ala anhum neenañu ñoom ñoo ñëkk gëm ci ñu ñëkk gëm lañ bok tay inshallah ki ñuy gis muy sayyidina amr ibn abasa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mom sayyidina amr ibn abasa radiyallahu anhu imam abu ya'la dafa solo jele ci yonu luqman ibn amir mu jele ci abu umama al bahili radiyallahu ta'ala anhu mu jele ci amr ibn abasa moy kon as-saha moy riwayatu sahabin an sahabi sayyidina abu umama al bahili suday ibn ajlan radiyallahu anhu mom mo solo jele ci amr ibn abasa radiyallahu anhu mun laqad ra'aytuni wa inni la rubu'ul islam talol imam ahmad ibn hanbal rahimahullah solo nako tamit ak imam al hakim riwaya imam ab ahmad ibn hanbal ak al hakim an naysaburi rahmatullah alayhima dana wa inni la rabi'ul islam kon Amr ibn Abbas radiyallahu anhu mun laqad ra'aytuni gisna sama bop wa inni taman Amr ibn Abbas la rubu'ul islam man may 4ème personne ci l'islam riwaya imam ahmad bi ak al hakim rahmatullah alayhima mun wa inni taman la rabi'ul islam may ñentelu ndax rubu l'islam rubu moy un quart moy boudé l'islam 4 parties la 4 personnes ñoko composé man may kenn ci kon ñu gis né ginnaw kon saad ibn abi waqqas sayyidina saad mom dañé won moy ñettel gisoon nañu lu waralon lolu ndax yonnati bi alayhi salatu wasalam dafa nekkon ci jamono jo xamne da doon neubut tamit li nga xamne mom la doon wowe moy l'islam di doon wo ñi nga xamne ci ñom la am confiance mom nak histoire l'islam duggu ci l'islam amr ibn abasa imam ahmad ibn hanbal solo nako waye tamit imam muslim ibn al-hajjaj xamna dañuy jël version imam muslim ibn al-hajjaj rahimahu allah ta'ala mom imam muslim ibn al-hajjaj kon dafa solo jele bi sanadihi ci tialalem ba ci mu jaar ci abu umama biñ waxon sank radiyallahu anhu mu jele ci amr ibn abasa muné kuntu wa ana fil jahiliyyati adhunnu anna an-nasa ala dalalah wa annahum laysu ala shay'in wa hum ya'buduna al-awthan فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء ولا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء قلت له فمن معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به فقلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فاتني كون با الى اخر الحديث كون سيدنا عمرو بن عبسه رضي الله عنه كون دا فا بوك من الاولي من السابقين الاولين تي نيغا خامن نيو نيك دوغو تي الاسلام بي كون امام مسلم بن الحجاج مسلو تي سندام تي تالالم مو جار تي ابو امامه الباهلي رضي الله عنه سدي بن عجلان mom mu jole ci amr ibn abasa as-sulami radiyallahu anhu mom mu ne qala kon abu umama mu ne qala radiyallahu anhu qala amr ibn abasa as-sulami mom amr ibn abasa mu ne mom amr ibn abasa abu umama mu ne amr ibn abasa as-sulami de neena moko netali kuntu wa ana fil jahiliyyati adhunnu anna an-nasa ala dalalah وانهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان موم من عمرو بن عباس رضي الله عنه دما نيكون في جاهليه موي avant يونت بي عليه الصلاه والسلام دي فين اظن موي اي قنت مو لير ما ناني كني ان الناس كنيت ني على ضلاله تي سانكوت لا ني الله الله اكبر لي موي فطره fitram bi nga xamne non la ko yalla moñale non la ko bindale ak xel mim ko jox ci la xamane non nit ñi li ñuy jaamu nga xamne li ñuy jaamu ñoko yettal seen bop motax wa annahum laysu ala shay'in non seulement ci greer lañ nek newuñ ci tous wahum ta ñom ya'buduna al-awsan ñu ngi jaamu xërem yi ndax lo xamantene ya ko yettal sa bop ya ko defaral sa bop boudé bois nga koy peinture wala diko ray diko garni di ay vernis diko def lepp ngir muy gine lis bo pare nga muddu diko jaamu lo xamanteni yaw ya ko defar sa lox te dou la deg comme ni sayyidina ibrahim ala nabiyina wa ala afdalus salatu wassalam waxon bay bi ata'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ay sama bay bo ya abati ndax da ngay jaamu lo xamanteni ni du gis du deg ta du la jariñ dara kon amr ibn abasa mune man xamone na ne newuñ ci dara ci sankote la ñeta newuñ ci dara ndax ñom ñu ngi doon jaamu al awsan bi khurmi neena fa sami'tu bima newe nonu ci hal bobu ci etat bobu ma deg bi rajulin bi makkata yukhbiru akhbaran ay eko dikkel ma ci deuk bima nek suma deuk kené amna yuy tuké makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ci benn goor bo xamné fala nek di netali ay histoire yo xamné ay xabar yo xamné mu ngoy jëlé muy xabaru sama yuy joggé ci asaman ci bi wasitati sayyidina jibril ala nabiyyina wa alayhi afdalu salati wa azka taslim mune bima joté ay xabar ci goor gogou di alayhi salatu wassalam nek makka tay xabar ay xabar yo xamne adina bi amul kenn ku fi joxe xabar yu mel non kudul mom mune faqa'tu ala rahilati bima ko degge legi nak moy deggina echo bi may dem di vérifier ba paré dem gisi koku moy tan da xamna de nit ñepp ci cyankuté ki wax loolu nga xamné ci asaman ci lay joggé koku na dem gis ko lan la indi munafaqa'tu ala rahilati ma tok ci sama kaw war way faqadimtu alayhi ma ñew ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci goor gogou fa idha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mustakhfiyan ma fek yonentou bi alayhi salatu wassalam jamono joju ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam nek ko xamne do neubatu jamono yoy waxna la sank ci debut bi ak jota ye wessu li taxone mu do neubbu ndax awsan yi daño am ay soldar yo xamanteni ni ñom ñepp pare ngir damu baram kepp ko xamne da nga jël sa baram bob diko joxoñ jëme ci seen yalla yi ci lu ñaaw lo xamne lu ñaaw lañ ko jappalé lañ ko jappé modax yonnati bi alayhi salatu wasalam xamone ada gogou dafa ancré ci xol wa makkay bu ëndé diiné ji du ñew rek génn ko ci biti non kon mu ne ma ñew fa idha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mustakhfiyan juraa alayhi qawmu ma fekk yonnati bi alayhi salatu wasalam nek ko xamne do lo neub wa ñoñam nak nek ñoo xamanteni lu bon lu neñu yak ko ñeme ko diko wax lu ñaaw ndax mom biñu ko yegge mu commencé ki lu nek lu bon lu neñu wax ko diko yak lu melni xeme am ci mom deggmal ko ci lu bon neena nak bima gisé lol fatala taftu hatta dakhaltu alayhi bi makka neena ma def ay pexé out ay pexé ba aksi ci mom ci yonnati bi alayhi salatu wassalam fofu ci makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takrima fa qultu lahu mane ma ant yow lan nga waxul man anta ndax laaju ko yow mi mais safsifa sa yow lan nga lan nga comme ko lim ko laaj am melo la moy yonnati la pa ne ko yow mi est ce nit nga lol taxuko jog mais lan nga munako ana nabi tama ak man sax leg leg dañuy remplacer wonte munako ana man nabi man de ap prophète la moy ku yalla solo la fa qultu amr neena mané waman nabi wama nabi lan moy nabi lan moy prophète lan moy kuñ solo qala yunus bi alayhi salatu wasalam ne ko arsalani allah bur yalla moma yoni azza wa jal فقلت عمرو ننا منكو عمرو بن عبسه وباي شيء ارسلك يالا لا يوني لان لا يوني موم قال يونت بي عليه الصلاه والسلام نكو ارسلني بصله الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيئا من موم دي سما بوروم سبحانه وتعالى دما يوني بصله الارحام ماي دوخ ما ني جوك مبوك دما يوني تي ما يينيني yobou len ci ñu nek ño xamne dañuy jokk seen mbokk yi wa kasril awsan waye dam xërem yi wa an yuwahhad Allah la yushraku bihi shay'an ta tamit dañ ma yoni moy arsalani bi an moy arsalani bi an yuwahhad Allah ci kaw ñu dama yoni ngir ñu wétal bur yalla subhanahu wa ta'ala mom kessé diko jaamu mom dong la yushraku bihi shay'an ta duñ ko bokale dara qultu man amru manako lahu man yonent bi alayhi salatu wassalam faman ma'aka ala hadha ana kan mo nek ak yow ci li ni li nga ma wax ni muy sa diine ji ngeen di kan mo ci and ak yow قال يونت بي عليه الصلاه والسلام نكو حر وعبد نكو كي نيك اك مان تي ميرمي حر اب غور وعبد اك اب جام ا نينا وكان معه فك بوبو موغي وون اك موم يونت بي عليه الصلاه والسلام mon qala wa ma'ahu yawma idhin fek mu ngeek mom yonnati bi alayhi salatu wasalam jamono joje abu bakrin sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu wa bilalun ak sayyidina bilal mimman amana bihi ci ñi nga xamne ñoko gem fa qultu man maneko bima waxe lolu maneko inni man muttabi'uka dama lay top قال يونت بي عليه الصلاه والسلام نكو انك لا تستطيع ذلك يومك هذا الا ترى حالي وحال الناس نكو توپ ما مانوكو لول توپ ما موي لا موي نيكك مان دا فا بوغونا نيكك موم باكا با نكو بول دوجو سي دينا ديديت موي توب نا مي دا فا توب با بار بوغونا ديس ماكا يونت بي عليه الصلاه والسلام يونت بي عليه الصلاه والسلام نكو ديديت لول مانوكو نكو الا ترى ناخ غيسو حالي سما ايتا مان hal bima nekke sama situation wa halan nas ak nit ñi ni ñu mel ak man ci tar mbugal yi may tek lolu yonnati bi alayhi salatu wassalam ngir rahmatul muhda gi nga xamne mom la nekk yermane gogo nga xamne suñu borom dana ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin mom alayhi salatu wassalam yonniw ma la luddul nga nekk yermane ngir adina bi yeb binde fi lolu nak yermane gogou le yeureum sayyidina amr ibn abasa ngir fegal ko mbugal yi nga xamne moy joge ci wa makka diko dal muneko dedet lolu manoko muneko manoko sa bis bi zalika yawmaka hadha nako manoko jamono yi manoko ndax gisoo nit ñe man ak nit ñi niñu mel fi walakin way li am irji' ila ahlika demal señon demal fi go joge fa ila sami'ta bi qad dhahartu fatini bo demé nak ne ko delul señon ngan fa go joge dekk ba nga joge delul fofu bo degge ne notna ñi di ma def li notna dekk yi ba l'islam dug tasaro ba sama mbir not ndax lool la ko la suñu borom waxon waw mom kay diine ji li yuzhirahu ala ad-din kulli mom moy walladhi arsala rasulahu bil haqqi wa din al haqqi bil haqqi wa huwa alladhi arsala rasulahu bil haqqi wonum waxati wa din al haqqi mune mom yonent suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo yoni yonentam bi di alayhi salatu wassalam huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wala wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al mushrikun bur yalla moy ki nga xamne mo yoni ndawam bi di alayhi salatu wassalam bil huda ci gindeeku ci njub wa dinil haqq diine deug ji moy l'islam djubug l'islam tereline doxina doxalinu l'islam nga xamne moy doxalinu deug ngir mu fete kaw yenen yi ñi wowe ay diine tiaxan yeb tereline yeb mu fete kaw walaw kariha al mushrikun meme bu don nak yefer yi dalena muy bokale kat yi lol dalena nakari meme bu de day bitaga sen xol sax bur yalla dina def lol ba pare mu waxane kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz bur yalla dogal na ne wat nané dina note man ak samay ndaw mu yonnati ali musa sallallahu inna allaha bur yalla qawiyyun am katan la aziz ku note la ci ngouram waye tamen waxon na wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin innahum lahum al mansurun wa inna jundana lahum al ghalibun ak inna la nansura inna la nansuru rusulana wal ladina amanu ne ñun de bur yalla dinañu dimbali suñuy ndaw yi suñu yonenti alayhi musallatu wassalam ak kep ku top ci ñom wal ladina amanu ak ñi nga xamne ñoo gëm mune kon lolo tax yonenti bi alayhi salatu wassalam nga xamne li bok ci mu'jizatami nga xamne ñu ngoy persécuter bam ne ko yow do ko man xana giso sama état ak état wu nit ñi waye malgré lol mu ne ko demal fa nga dekk bo bo degene note na len sama mbir fete na kaw bo boba nga ñew bimu ko waxe nan muné qala mom amr ibn abbas radiyallahu anhu muné fa dhahabtu ila ahli ma dem ci sama ñoon delu wa qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al madinata wa kuntu fi ahli faj'altu atakhabbaru al akhbar wa as'alu an nas hina qadima al madina hatta qadima alayya nafarun min ahli yathrib min ahli al madina فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم في قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة فقلت بلا كون بيكو يونت بي علي صار سام ني دلول فغا جوغي وون داخ مانو ما توپ جامونو يي مانو نيك اك مان في بو ديغي ني سما مبير فيتنا كاو غا نيو نينا ما دلول نيك نون سي ساماي نيون دي تاتان اي انفورماسيون يي سي مكه دكو عربي داخ است مبيرم فيغ نام ديت nena ba ben bes am ab ño xamne dañu joge madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mo xamne muné alayya nafarun qadima alayya nafarun min ahli yathrib ñew suñu dekk ñew ci man ay nit ño xamne dañu bok ci wa yathrib muy turu madina bu ñeuk bi muné bima ñewé malen di laaj nak bima len gisé malen di laaj nga gis nak prudence bimu ci andal nak comme que mbiri leeru ko pour mom eta bam bayi won yonentou bi alayhi salatu wassalam meme boudé da dem senen ci lané légui nak pour neub mom wax wax jo xamné ken du xamné dafa tout ken du ko soupçoné mune len ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-madina kon amon na information que yonentou bi alayhi salatu wassalam jogé na makka mu ngi yasrib motax ñom biñ ñëw mune len lan la def goor gogou nga xamné mom mo ñëw madina ñu ne ko ñoñu tontu ko ne ko nit ñi dañu ñëkënte di gaaw di ko top ta wa ñoñam di wa makka préparé won na ngir ray ko uhud waye tamit ba muy gaday moy bañ taxawé ci kërëm buntu kërëm di xaar mu genn ngir ñu ray ko mom alayhi salatu wassalam ñom nak waajal nañu bëggoon nañ ko ray waye manu ñu ko nena nak biñ ma waxe lol ma dem man ma dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam nena ma dugg ci yonnati bi alayhi salatu wassalam maneko ya rasulullah ata'rifuni neko yow ndaw yalla ni na xam nga ma yonentou bi alayhi salatu wassalam xol ko ne ko naam xamna la kay anta alladhi laqitani bi makka yow ya ma dikkalon makka boba jamono joja alayhi salatu wassalam wallahi fatewul ken te jamono persécution yu metti lako ki dikkalon début l'islam mu ñew ba wufou di ak nit ñi du dugg ci l'islam nit ñu bari di dugg ndax mom hudaybiya fekke na hudaybiya mom amr ibn abasa radiyallahu anhu juste avant hudaybiya la aksi bi ñewé nga xamné hudaybiya 7e année bi mu ñewé yonnati bi alayhi salatu wassalam 6e année bi yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di koy xamné nako an kay xamé na la yow ya ma dikkolon mak néna manako an kay kon koku moy amr ibn abasa légui amna ci yenn riwaya mom sayyidina amr ibn abasa xam nga néna yonnati bi alayhi salatu wassalam dané ko kan nga andal ci kan wala top ci li muneko muné mom muneko abdun wa hur ab jam ak ko xamne dafa libre amna ci yenn riwaya yo xamne li tax mom muné moy ñentel muné dafa laj yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko abou bakr ak sayyidina umar no ak bilal radiyallahu sayyidina bilal radiyallahu anhuma lolu ak limu ne fek bobu kon man nañu xamne le fait que mune wa huwa yawma idin ma'ahu abu bakr wa bilal kene yonnati bi alayhi salatu wassalam ñom la nekkalon mu wax ko ne ko ñi la nekkal waye lolu tekki wul ne mom ñom rek geumon ta yoy comme niñ ko gisse ne ki ñeuk geum moy sittatuna suñu yaay bok ummuna ki khadija bint khuwaylid te sayyidina ali ibn abi talib ak sayyidina zaid ibn haritha radiyallahu anhu nga xamne ñom ño bokkon keureug yonnati bi alayhi salatu wassalam ñom fekkon nañu tu waye yonnati bi alayhi salatu wassalam dako tontu ci ñimu nekkalon muy ñaar ñoñu di ne ko ñi ni waye tekkiwul ne ñom rek ma gëmon amna même ay imam al-qurtubi borom al-mufhim nga xamne bimi shara hadith bi amna ay wax yum ci wax yo xamantene ni pour wone ne soa ne bokku na ci wax yum wax mune soa ke ne yonnati bi alayhi salatu wasalam tudul sayna ali ndax bobu gone la won waye même bouré lolou nonou layla buñu mana am waye sayna zaid ibn haritha fekkon na mom mutu ak sayna abou bakrin mom gis nako mais moneko ni ndax yenenti bi alayhi salatu wasalam comme liñ waxone nekul won ku toub rek bo ñewé mune le ki wak ki toub nañu ta amr ibn abasa mom mo laacce ci bopam neko kan mo and ak yow yenenti bi alayhi salatu wasalam neko abdun wahur waxon nañ la man na nek ke ne abdun moy jami ak libre waye yenen riwaya dañuy woné kan la ci djublu won abdun bi moy sayyidina bilal hor bi moy ki nga xamne moy ki nga xamne moy ku libre ki moy sayyidina abou bakrin radiyallahu ta'ala anhuma kon ñu gis ne même bu deene dako ndax ci riwaya bob dane dama ñew ndax imam at-tabarani moko solo ak abu nu'aym fi dalail an-nubuwah ñom ñu ko jele ci yoonu damra ibn habib wa nu'aym ibn ziyad wa sulaym ibn amir ñom ñet ñam ñu jele ko ci abu umama al-bahili radiyallahu anhu munne sami'tu amr ibn abasa yaqulu ataytu rasulallahi wa huwa nazilun bu'ukaz kon imam at-tabarani ak imam abu nu'aym rahmatullah alayhima nako non tamit ibn asakir tamit solo nako mom muné ñu jëlé ci yoonu Damra ibn Habib ak Nu'aym ibn Ziyad ak Sulaym ibn Amir ñom ñep ñu jëlé ci Abu Umama Sayyidina Abu Umama radiyallahu anhu mune dama dégg man Abu Umama Amr ibn Abasa mune radiyallahu anhu ma dama dikkel yonent bi alayhi salatu wasalam fekk mu ngi won Ukaz moy foire bobu doon am marché Ukaz bobu mané ya rasul allah yow ndaw yalla sallallahu alayhi wasallam man ma'aka ala hadha al amr kan mo nek ak yow ci mbir mi muné qala abu bakr wa bilal fa aslamtu 'inda dhalik fa laqad ra'aytuni rub' al islam néna bima ko laje ne ko ko andal muné abu bakr ak bilal kon ci mbir mi moy ci diine ji néna ma gem ma dugg ci diine ji kon nak ma gis ne man may ñettel ginnaw yonnati ma lay saatu sa sayyidina abubakar ak sayyidina bilal kon man may ñettel bi lolu moy liñ la waxon sank ke ne yonnati ma lay saatu salam citelu ko ñepp da am ñumu ko citel ci ñi nga xamne ñom la andalon ta amana ñom ñuy ño and mom dafa andon ak ñom fofu dafa nekkon ak ñom ci occasion wala ci beurep bi nga xamne mom la dajje won ak numu tuddu Sayyidina Amr ibn Abasa radiyallahu ta'ala anhu mom nak Sayyidina Amr ibn Abasa kon gis ni nga xamne kon bokku na ci nga xamne al sabiquna al awwalun gis nañ ne mom kon avant l'islam di ñew sax mom dafa xamone ne li wa ñoñam nek baaxul ci la bi mu dege xabar yonnati bi alayhi salatu wassalam ci la ñewé ngir tuub mom Amr ibn Abasa radiyallahu ta'ala anhu mom nak bokuna ci ay ngeeneelam mom sayyidina Amr ibn Abasa bi comme ni nga xamne mom la Abu Nu'aym radiyallahu anhu daldi rahimahullah daldi solo kené mom dafa jele ci Musafi ibn Habib dané ki numu tuddu mom Abu Nu'aym dafa solo ci yoonu Husayn ibn Abdurrahman mom husayn ibn abd alrahman mu jele ci imran ibn al harith mu jele ci ko xamanteni mawlan li ka'b bin qala muné dañu massa and man ak al miqdad ibn al aswad bi al miqdad ibn amr wala ibn al aswad radiyallahu anhu bokku tamit ci ñeukatu wa amr ibn abasa amr ibn abasa ak musafi ibn habib al hudali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in neena biñu andé légi amr ibn dafa am fuñ demone légui amr ibn abasa benn bes mu genn dem ci all bi ci dur bi néna nak bi nga xamantene moy mawlan li kambu bobu bi nga xamantene ci la digg ndol lor jot ma dem ngir séti ko nak mom dafa jekki dem gisunu ko ndaka mu won ci dur bi ñu néna ma dem bi ma démé ma gis benn nir benn nuage dal diko tim diko keral fek mom mu ngi teud di nelaw neena bima ñewé mako yé bima gisé nak gis affaire bi mu bañ ma nekkali mbirma munako inna hadha shay'un in 'alimtu annaka akhbarta bihi ahadan la yakunu bayni wa baynaka khabaru la yakuna bayni wa baynaka khairun wala khabarun monako li mbir la mo xamne buma degge ke ne netali nga ko kenn rek di nga am dina am lu jotté gil dama digënté yow dina am lu ci jot dina am luñuy degge motax mo ne fa wallahi ma akhbartu bihi hatta mata motax lol nga gis ne ñom mu ne wat na ne ci yalla ne mbir momu moy ne le fait que mom mu teddon di nelaw am ben nuage bo xamne lolou bokk ci ay karama mom sayyidina amr ibn abasa bañon di feñal lolou di feñ ci nit ñi diko gis motax mu ne ko won bes buma dege kene netali nga li allahu akbar ñun de ko mu ci dalon mo moyul facebook nga koy duggal fep ngir wane man defna karama go xamantene wala boko waxul wa diko gis am ko li du dara miru yalla la rek ta dara beug rek mu siwol ko bu ko defee fum dem diko wax nga nan taxay dina bax rek waron yi yeb jaru ko won ga gis na ñom niñu samoon beggoon kene li len sen yoyu non motax bari wul won ñuy def yu mel non nit ñi diko gis ndax bëgg loolu taxulen wona juk ñom sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mom nak amr ibn abasa mom mu ngi genn adina fele ci hims amna ñu ne hims la genn adina amna tamit moy fof dal siri fele genn adina mom ci di feewu khilafu sayyidina uthman radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala aali al firdaws mastanahu wa maswa kon gis nañ ne amr ibn abbas radiyallahu anhu neena yonent bi alayhi salatu wassalam mom wote na ne moy kon ñentel bu duggu ci l'islam bi legi dafa am ku mu tudale muy sayyidina bilal sayyidina bilal ibn rabah kon bokku mom tamit ci ñinga xamne ñoo ñëk duggu ci l'islam bi comme ni nga xamantene ni lol imam as-suyuti rahimahullah wax ci alfiya ci alfiyatu suyuti ci ilm al-hadith mona waqtalafu awwalahu awwalhum islama wa qad ra'u jam'ahum intizama awwal man aslama fi ar-rijali siddiquhum wa zaid fi al-mawali وفي النساء خديجة وذي الصغر علي والرق بلال اشتهر مام امام السيوطي من واختلفوا ووتنا اولهم انا كان كي غورني كي نيت ني اسلاما مو نك دغو تي الاسلام وقد رووا وقد راوا جمعهم انتظاما مونتا نيوم سولو نا غيس نانيو داجالي مير مي مو گن moy bagné ki mo ñëkk gëm kenen mo ñëkk ké top ci ké top ci moy ñom liñu gis muy borom xam xam yi rahmatullah alayhi depuis imam abu hanifa ci waxu sey comme ni nga xamné loolu lako imam ibn kasir dal di toxale ci al bidaya wa nihaya waye imam ibn salah tamit ak al bulqini ak ñi top ci ñom comme al imam suyuti ak ñi ci dess ñep ñi and ak ñom ci wax bo mu ne dañuy dajali mbir mi ke duñ ne ki mo ñëk mo ne awwalu man aslama fi rijali siddiquhum wa zaid fi mawali ki nga xamne mo ñëk gëm duggu ci l'islam ñëk jébalu fi rijali ta bokku ci goor ñi siddiquhum moy ki nga xamne moy keleen gina deggal yonnati mu alayhi salatu wassalam bi sayyidina abu bakr as-siddiq radiyallahu anhum anhu wa zaid fi mawali ak sayyidina zaid ibn haritha fi mawali ci nga xamne dañ leena gorel wa fi nisa khadijatun wa zisghar ali wa riq bilal nishtahar mun wa fi nisa kanta ci jigen ni nak khadijatun khadija sayyidatuna khadija sunu ya khadija wa zisghar ci ndaw ji ali di sayyidina ali ibn abi talib wa riq bure nak ci walu ñi nga xamne ay jam lañ won bilal nishtahar moy bilal sayyidina bilal moy ki nga xamne moy ki ndeuk duggu ci diine li radiyallahu ta'ala anhu wa arda sayyidina bilal nak radiyallahu anhu mom moy bilal ibn humama yayam bilal ibn rabah la tudon al habashi al muadhdhin mom modon bilal di domi Rabah Rabah bobu mom Sayyidina Bilal nak Habashi la won moy Ethiopien la won al muadhdhin nekon noddu kat yonentime alayhi salatu wassalam comme ni imam borom hilya wax mom Bilal ibn Rabah Sayyidina Bilal radiyallahu anhu mune as-sayyidul muta'abbid المتجرد بلال بن رباح عتيق الصديق ذي الفضل والسماح علم الممتحنين في الدين والمعذبين خازن رسول الأمين محمد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام مم أبو نعيم رحمه الله من مومس موي السيد المتعبد al mutajarrid moy sang bi nga xamne djégué borom bi leppam di jaamu yalla djégué borom bi al mutaqarrib ila allah kana daiman yataqarrab ila rabbi leppam don def ngir djégué borom bi subhanahu wa ta'ala al mutajarrid moy ki nga xamne dafa fouté ko won soumé ko ci lepp lo xamantene ni affaireu adina la diina jim duggon xolu ci won poste buma wara am xolu ci won buma ci duggé li luma ci wara fek waye dako defon uniquement ngir jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala bilal ibn rabah mune moy bilal di domi rabah atiqus siddiq nek ki nga xamne sayidina abu bakr ibn siddiq radiyallahu anhuma mom moy ki nga xamne moko gorelon zil fadl borom ngeneel was samah akuk woyof akuk labir woyof ci ay mbirum nekkon ko xamanteni ku nexa nekkal mom sayyidina bilal alamul mumtahinin nekkon royu kayu drapo mandarga moy ki nga xamne moy royu kayu al mumtahinin ñi nga xamne ñom lañ doon fitnal fit dini wal muazzabin ñi nga xamne lañ doon examiner di len tek yu metti ci diina ji doon len bugal khazin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mo nekkon ki nga xamne mo doon yor lepp lu jëm ci walu yefi yonnati bi alayhi salatu wassalam ci walu alal mom sayidina bilal ibn rabah radiyallahu ta'ala anhu mune mom yonnati bobu muhammadin sayyidil mursalin di yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di sangu ñepp ñoy ñepp ñi nga xamne ñom la suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi yoni mom nak imam ibn sa'd solo nan kené sayyidina bilal radiyallahu ta'ala nu mok sayyidina abou bakkar ño bokon ay at ño masé won ño bokon ay at moy ño masé won ñu bokon at muñu judd mom radiyallahu ta'ala anhu dafa nekkon mom nak sayyidina bilal ci ñi nga xamantene ni comme niko imam abu nu'aym wahi ci al hilya nekkon ñi nga xamne dañ leen doon duma ngir ñu delu ci seen diine waye mom sayyidina bilal ibn rabah radiyallahu ta'ala anhu masulena faale moy bi mu dege yonent bi alayhi salatu wasalam di wote dafa bokku ñi nga xamne ñoo ñeuk gem nekku fa nan damay xaar ba samay sang gem dedet ndax mom dafa nekkon ci ñi nga xamne ñom ñoko momon ci banu juma fofu la newon yaayam kon waxon na la ne mu ngi tudon yaay sayidina bilal hamama mom la tudon ta wa banu juma moy ñi nga xamantene ni moy tribu bi nga xamne moy clan bi nga xamne ci wa quraysh ñom ñoko momon ki nga xamne nak moko momon ta yoron ko mo don ki nga xamne moy umayya ibn khalaf bi nga xamantene nak ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam wote kon mu dugg ci l'islam ñom nak yéfer yi tambali di duma julit ni biñ len di duma bilal sayyidina bilal radiyallahu anhu bokuna ci ñi nga xamantene duma yi ci ñom la ginnona tare ndax surtout dañ nan comme boudé ab jam la ñom seen yon newu ci moy nañu def lu leen neex ñom dal suñu yon newu ci légui dal ça fait l'occasion sax bu ko défé ñu duma ko modax ibn ishaq rahimahullah mune mom wa kana bilalun mawla ban abi bakr radiyallahu anhuma li ba'd bani jumah muwalladan min muwallidihim wa huwa bilal ibn rabah wa kana ismu ummihi hamama mune wa kana sadiqal islam tahir al qalb وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة ابن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد كن سيدنا ابن إسحاق الإمام ابن إسحاق رحمه الله من بلال ابن رباح موم دا فا نيوون سيدنا بلال رضي الله عنه نيكون كيغا خامني سيدنا ابو بكر موكو غوريلون دا فا نيكون تي نيغا خامني كيكو مومون موي كي وا بانو جمعه بوكو نيغا خامني دانيو جودوون فوفو نونو تي وا تي موم قريش ما وا مكه لا جودو زاد الله تشريفا وتكريما موم سيدنا بلال رضي الله عنه موم نك دا فا نيكون كيغا خامني كو دغلوون اك توبم xol bi set wetch moné ki nga xamné moko momone di umayyah ibn khalaf ibn wahb ibn hudhafa ibn jumah bu masona di umayyah ibn khalaf bu masona naaj wi tang jeur ta xamnañ makani mi tangé ñafa dem ajja rek xamnañ ci dara malgré ak technologie bi yi nga xamné yu bari yeñ fa def ngir séral jawuji ci ñi nga xamne ñoy ujaaji waye xam nañ ne malgré lol tangor xalaatal nak jamono gi nga xamne yoy yeb amul won tek ci naaju tang ak xeer bu ma soona tang ba tang jeur da ko doon genné genné bilal radiyallahu ta'ala anhu ba paré tek ko nak ci suufu makkasu tang jeul xeer yu ngand bu nganda ngand dal di koy tek ci deun bi nga xamne dotul sax mana juk monu bouger nek ci xeer yi nonu ba pare mu ne ko la wallahi mang lay watal ci yalla ne ni rek lay deme mom bula ci kenn nax diko mbugol tanan la tanan ko na nga xamne mbir mi mom ni lay deme waaw la tazalu hakadha hatta tamut fek dewo may sa borom may bayil diine ji nga bañ tay rek ngay xam ba pare lool nako don tek ba pare nan ko hatta tamuto fek dewo wala bok nga daldi weddi muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bu ko ba pare wa ta'budu lat wal uzza ta bu ko defe ngay jaamu lat ak uzza muy suñu yalla yi di ñom la bëgg nga jaamu ta bayil ma yalla yi nga xamne bi muhammad ji wax sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xamantene ni ñoko top mais bu ma soona wax lolu fa yaqulu wa huwa fi dhalika al bala ahadun ahad nim doon metti metti mu nan kenn la moy yalla kenn la duma wax li ngeen bëgg wax lolu moy li nga xamne mo nekkon shi'aram moy way wi gëno neex ci lamagnam malgré lolu doon ko dal metti yoyu nga xamne sayyidul alamul mu'adhdhabin mom mi nga xamne mo nekkone doju ki nga xamne moy mandar ga buñu waxe ñi ñu ron mbugal jamono yoy ci l'islam kuñu mësa mbugal sayyidina bilal jitu na la ci lolu motax mune mom bimu waxe lolu sayyidina bilal amul won dara lu ngoy top lu ngi ko don tont ludul waxam ju neex joju nga xamantene ni mo don wax ahadun ahadun ahad moy kenn la lata konza kenn la ci dul won jamm kenn la ci dul jamm ahadun mom kenn la ahadun kenn la ahad kenn la mom jele nañ ci sayyidina abdullah ibn abbas ibn mas'ud radiyallahu anhu mune awwal man adhara al islam sab'a ni ñëk ñi nga xamne ñom ñoo woné l'islam hadith bi waxon nañ ko fi sab'a ke ne ñom 6 7 lañu moné ki ci ñëk moné rasulullah ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam wa abubakar ak sayyidina abu bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa ammar ak ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu waye wa ummuhu sumayya ak yayam sumayya bint khayyat radiyallahu ta'ala anha wa ardaha di ki nga xamne mom lañ ñëk ray ci l'islam bi radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa bil wa suhayb ak suhayb ibn sinan ar-rumi radiyallahu anhu wa bilal ak di suñu sang bi di sayyidina bilal nga xamne mom lañuy gis ni ibn rabah radiyallahu ta'ala anhu wal miqdad di al miqdad ibn al aswad wala ibn amr radiyallahu anhu mom imam abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu munafa amma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam famana'ahu allah bi ammi munakanta yonenti bi alayhi salatu wassalam suñu borom dal di ko won segal mbugolu yefer yi jare ko ci bayti xam bob di abu talib nekon baye suñu sang yoy aqil ak jafar ak ali ibn abi banu abi talib radiyallahu ta'ala anhum neena waye dinañ gis ci bir sirah bi après que malgré que abu talib ngi fi won don lon te yenn yi don na dal ci yonnati bi alayhi salatu wassalam directement mune wa amma abu bakr kanta sayyidina abu bakr radiyallahu anhu mana'ahu allah bi qawmi suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di koy fegal mbugalum yefer yi ci ay ñoñam muy wa banu taym gisoon nañ biñuy gis tarjumam ba bañu ko duma kon même yiñ yi ni yeb moy ne dinañ la protéger mais téwul nit ñi doon nañ ko xolal lool kuffaru quraishi mais téwul dañ leen doon duma moy gis nañ ne sayyidina abu bakr radhiyallahu anhu comme uqba ibn abi mu'ayth ak len ci kuffaru quraishi door nañu ko door ba danaka xamnetuñ bakkan be gemmeñ gi ba nga xamne inconscient ñu jagat yëkëti ko wa ay ñoñam ñew gaay ndaw ñu yëkëti ko yobbu ko kërëm ba pare ñëwaat ne bes bu abu bakr dewe la naqtu lan uqba ibn abi mu'ayth wat nané bu abu bakr dewe dinañ ray uqba ibn abi mu'ayth kon même bu deene li ñom dalena yalla protéger jaaré len ci sen ki sayna abu bakr ci ay ñoñam muy banu taym téwul né malgré lool mbiri doon acci ci mom comme ni nga xamantene yonnati bi alayhi salatu wassalam tamit nonu la mune nak wa amma sa'iruhum kanta ñi ci dess muy ammar ak yayam ak suhayb ak bilal ak al miqdad mune ñom ñi ci dess ñep fa akhadhumul mushrikun fa albasuhum ادرع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من احد الا وقد اتاهم على ما لقد اتاهم ما ارادوا الا بلالا فانه هانت عليه نفسه في الله هانت عليه نفسه في الله وهان عليه قومه فاخذوه فاعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكه وهو يقول احد مون كانتا نيتي ديس موي نيوم عمار يايام سميه سهيب بلال اك مقدار مون نيوم نيتي ديس نييب نا فا اخذهم المشركون ييفر يو بون يي دال دي لين جاب سولال لين اي ييري توروخ تانغي ييري يو خامتيني ني ادرع الحديد اي mbubu yo xamne ci fer ci weñ nga xamne comme ay mbubu kong nga xamne mbiri day tangor wi day dina metti ci yow mom lañ leen doon soral ba pare tegg leen ci naaj mi mune amul kenn di leen mbugal amul kenn ci ñi nga xamantene ni ci ñima cité ni moy ñi ci dess loolul ne wax na ñeefer yi li nga xamne mom lañ bëgg comme ni ñu koy gisé ci Sayyidina Ammar radiyallahu anhu muné moy lañ leen doon wax weddi leen yonnati bi alayhi salatu wassalam saga leen yalla am ji tangen wax ul hubal yekati leen hubal vive hubal wax leen hubal ale gaaw leen ñepp wax tag leen hubal saga leen yalla ay muhammad sallallahu alayhi wasallam ta sagalen muhammad genn len ci dinen gi lolou meena ñom ñep ñu andil len wuyu len ci liñ waxon bam dess illa bilalan bam dess bilal li lay gis ne nak fi comme nit ñen ñu xamul dara ñi li wax nan wala di comparer way bilal mom ki ammar fele ki ku nek li nga def nonu la dinañ ci gëna ñew inshallah buñu accé ci sayyidina ammar ak ali yasir inshallah taala wa radiyallahu taala anhu mune ba mu dess bilal fa innahu mom bilal kat mom hanat alayhi nafsu bakkanam dafa muju doya di dafa japp ne bakkanam bi du dara bakkanam bi du dara ci ak diine ji par rapport ak diine ji sama bakkan bi dess ci diine ji dess ci mabé ngir diine ji lolou dara mbir yi dal di woyof ci mom bakkanam woyof ci mom wa han ala qawmi mu doya di bakkanam doya di ci mom mu japp ne du dara waye ay nitam ñiko momon di wa banu jumah di umayya ibn khalaf doya di tamit mom mom bilal doya di ci seen beut ñom kuffar yoyu alayhim la'inullah almutataliya munafa akhaduhu ñu japp ko mom bilal comme que ñeneen ñi wax nañ mom mu bañ ñu passer mom ala mbugal supérieur fa a'tuhu alwildan ñu dal di koy jox goné yi fa ja'alu yatufuna bihi fi shi'ab makkah ñu japp bayiko goné ñu koy diri diko doori xeer diko jappo diko watat diko xecc ti khuru makkay di daw ak mom ginna lol lepp ñukoy def nekul won don wax ludul wa huwa ta mom yaqulu halam mu ngi nekkon di wax ahadun ahad yalla kenn la mom kenn la hadith bobu imam ahmad rahimahullah solo nako ak abu bakr ibn abi shayba ak sayyidina ab ibn majah ak al hakim ak ibn hibban ak al bayhaqi fi dalail ki muy hadith bo xamne bu hasan la yonentibi alayhi salatu wassalam tamit mom neena comme ni nga xamantene ni mom la abu nu'aym rahimahullah sorona hadith bi ñuy bëgg wax nga xamantene ni ci mu ngi ko jël ci yoonu hammad ibn salam nga xamne mom ci riyalu muslim la bokku muslimum nal hajjaj no ci goor ñi bokku na ci ñi nekk ci sahih imam muslim rahimahullah di hammad ibn salam an thabit al mujallati thabitul bunani nga xamne 40 ans la and ak sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala an nga xamne mom comme touram rek thabit deuguer kecc taxaw nek talibe ci kanamu sayyidina anas ligeyol ko ba nek alam bi mu don doj wow nga xamne ci bir borom xam xam yi mom thabit al bunani rahimahullah mun an anas mujallati sayyidina anas ibn malik قال انه قال كسينا انس ننا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اخفت في الله تعالى وما يخاف احد ولقد اوذيت في الله وما يؤذى احد ولقد اتى علي 30 من يوم وليله ما لي ولا لبلال طعام ياكله احد الا شيء يواريه ابط بلال الله اكبر كون يونت بي عليه الصلاه والسلام سيدنا انس من يونت بي داو يالا دي صلى الله عليه وسلم نينا لقد اخفت في الله وما يخاف احد من من يونت بي عليه الصلاه والسلام تيتل نيمه سي yalla moy diine ji ma nek lu ne xoxatal nañ ma ngir ma bayiko lu ne tej nañ mako ngir titlo ma pression bu nek def nañ mako chantal bu ne def nañ mako bima titlo ci yalla wama yukhafu tar ragalun kenen kudul man wala qad uzitu fillahi wama yuza ahad taman alayhi salatu wassalam lor nañ ma tek ma ay xéti lor yo xamantene ni lamagne tuddu ko sax yu jafé la mune yoy yeb def nañ mako wama yuza hatta jamono jiñ makoy wax amul kenen ko xamantene ni mom def nañu ko lolou loruñ ken man lor nañ ma jamono jo xamne loruñ ken الله اكبر ñu gis ne kon sahibu da'wa sahibu ar-risala yonentibi alayhi salatu wasalam nga xamne mom la suñu borom joxone message bi mom ci bopam xéti mbugal yu ne tek nañ ko xéti xoqatal yu ne tek nañ ko tamu doon ki mu doon allahu akbar moy suñu royu kay lu ñun lan lañu tital ken titalu ñu defuñ ñu dara mune wala qad atat alayya 30 min yawmin wa laylatin mali wa la bilal ta'am allahu akbar ki li xol mo ne wala qad atat te dikna alayya ci man 30 min yawmin wa layla 30 jours goudé becc mali aw man rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wala li bilal du tiagantene bilal tamit amul mak bilal amuñu taamun ben ñam yaquluhu bo xamantene ñun man nañ ko lek ahadun kenn ci mak bilal illa shay'un lul ben mbir liñu amon dal ci 30 jours yoy moy lo xamantene yu warihi ibtu bilal buñu ko defé ci pokatanu bilal buñ ko ci dugalé bilal sayyidina bilal radhiyallahu anhu dugal li nga xamné lool lañ doon lek ci 30 jours yi def ko ci pokatanu bilal mu neub ko tam du gis mbir mom Allahu akbar li mu nek man qababu reey ci sayyidina bilal muy yelennti bi alayhi salatu wasalam fi muy tudde yi mu daj ci metti munne laqad ukhiftu fillahi wa la yukhafu ahad Allahu akbar titlo nañ ma ci borom bi ta amul keneen ku ñu titlo lor nañ ma ci yalla ta lor ñu ken 30 jours don na ma dikkel goudé beccëk duma am luma lek man ak bilal ludur lo xamné bilal bu ko défé ci pokatanam neub ko kenn du ko gis Allahu akbar ñu gis kon mi nga xamantene ni nonu la newé won mom ak yonnati bi alayhi salatu wassalam mom nak bokku na ci manqabami bi nga xamantene ni kon nonu la newé won ba sayyidina abou bakr radhiyallahu ta'ala anhu dal di koy romb ñukoy mbugal umayya ibn khalaf diko mbugal muneko me yow ana lan ngay mbugale ki tenko bayyi muneko yow ya ko yak ci man ba pare yow ya fexé bam duggu yow ak muhammad moy yow mi afsadtahu ba pare yow ya ko yak ba legi dotuma deg fa anqidhu mimma tara nako bouré lan ndax dané ko ala tattaqillaha fi hadha almiskin dafa rombu umayya ibn khalaf alayhi min allahi la'in muy duma bilal sayyidina bilal radhiyallahu anhu sayyidina abou bakkar rombu nako yow mano ragal yalla ci pauvre bi nga japp diko duma hatta mata ba kagn nga koy duma ni munako qala anta alladhi afsadtahu fa anqidhu mimma tara topal nele yaw ya ko yak ya mako yakal ba pare mako duma nga nan da ngay am loy wax budé tollu na la fofu libéré ko ci li ñu gis makoy def sayyidina abou bakkar nem fekk ma amone ben jam bo xamné bu am doole la won bu ginnono deuguer bilal surtout jamono nga xamné mbugal nañ ko ba mu ñak force muné ko man na la ko jox kom ko ko tubul won ki tub na munako bayil ma jeund bilal jox ko bilal mom mu jox ko ko amna nak yeneen riwaya yo xamne du ab jam lako jeund waye alal la jox jeund bilal sayyidina bilal radiyallahu anhu dal dikoy libérer ginnaw bi nga xamantene libérer na 6 yeneen jam mom sayyidina abou bakr radiyallahu ta'ala anhu bilal nek 7e ki nga xamne mom bokku ci ñi nga xamne mom la libérer comme ni nga xamne non lako Imam Ibn Ishaq wa rahimahullah waxe mom nak sayyidina bilal radiyallahu anhu bokku na ci ay ngeeneelam liko yonent bi alayhi salatu wassalam wax ta imam al-bukhari dal dikoy solo munako sami'tu khashkhashata nalika amami fil janna aw kama qal mun sami'tu fil jannati khashkhashatan amami fa qultu man hadha qalu bilal fa akhbara وقال بما سبقتني الى الجنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدثت الا توضات ولا توضات الا رايت ان لله تعالى علي ركعتين فاصليهما موم كي يونتي عليه الصلاه والسلام كي حديث بريده رضي الله عنه من يونتي عليه الصلاه والسلام داني مان داما ديغ اي تانك دال ay dal yu yeungatu sama kanam moy boy comme nit buy dox ni ngay degge tanki nonu dal yi neena munoma ko deg dama duggu bi aljana mom ali salatu salam duguna aljana ci adina lata nek na di julli salatul istisqa di nara 8 ci megné fu aljana mom ali salatu wassalam allahu akbar mune mune bilal man dama deg ay sa tanku dal li nek sama kanam bir aljana yow bilal après mu netali ko wax ko ne ko wa yow bima sabaqtani dal janna lan nga ma jite bir aljana bama ñew fek nga nek sama kanam allahu akbar qala munako ya rasulallah yow ndaw yalla li ma ahdathu amna bo xam dane ko ana ban jef nga gina yaakar ban jef mo gina yaakar lu ci yow bu tax nga wara nek sama kanam bir aljana ma deg say tank sama kanam sa tanku dal yi bilal sayyidina bilal radiyallahu anhu ne ko man de awma daral moy ki xana de dal gis na ne yor ci nenen riwaya la ne ko ma ahdathu illa tawaddatu ya rasulallah kene sa buma sama njap toje de ma jappat ma japp wala tawaddatu tabuma jappe ginaaw bu sama njap toje illa ra'aytu anna lillahi ta'ala 'alayya rak'atayn fa usallihima lulul dina gis ne bur yalla comme lo xamne moko tek bopam mom sayyidina bilal radiyallahu anhu ñaari rak'a yo xamne fu jappam tojo bamu japp fu mu jaar dina julli ñaari rak'a amna ci benen riwaya bi illa katabtu illa sallaytu ma kataballahu li an usalli lulul ne dina julli ay nafila yo xamne li yalla dogal ci man ma nafila sa nak bu sama japp tojo ma japp non lay def julli ay rakka mom sayidina bilal radiyallahu ta'ala anhu non la don def mom yarantima alayhi salatu wasalam don nako wax ne ko infiq ya bilal wala takhsha min dhil arshi al iqlal nan ko bilal del depensel bilal tabul ragal ci bur yalla ak wagneeku wala li ngay depasser di wagneeku wala ak ñak mom nak kon sayyidina bilal radiyallahu anhu fekkena xexu yonent bi alayhi salatu wassalam yeb koku nga xamne moko don mbugal di umayya ibn khalaf alayhi min allah ma yastahiqu mom moko ray mom ansari kérok bi nga xamantene yawmu badrin bi nga xamne ci la xex bobu am mu gis ko fek mu andak abdurrahman ibn awf ne ko ya abd amr ndax abdurrahman ibn auf abd amr la tudon après lañ ko tudé la tuddo abdurrahman ibn auf muné ko mom umayya comme ko xaritam la won badar né ko bayil gis di guerre bi jéxé non sayyidina abdurrahman ibn auf yor ay mbubu ko ngam yo xamné jëlé nako ci yéfer yi ñu ya ray umayya gis ko and ak domam di ali bagn xamna ne bu moyewul gaay buñ ko gisee dinañ ko ray muné ko yaw abd amr yaw abdurrahman ibn auf sanil ndax man gënuma sa mbubu ko ngi nga yor bayiko ta nga jël ma prisonnier bayina alal jo xamne pour ma jox sama bop ginaaw mo upp sa mbubu ko ngi nga yor bimu ande ak mom sanlim yor and ak mom ak dom ji bilal jek gis len ne umayyah ibn khalaf ra'sul kufr fi bi makkah ma najawtu in najah ne ki do umayyah yu wax ansari ne ya ansar allah yen ñi nga xamne yeney dimbali borom bi yeney dim ñi nga xamne ñoy ansarullah yen hada umayyah ibn khalaf ni ra'sul kufr bi makkah ki moy bop yefer yi mo len jitt won bir makkah wallahi ma najawt in naja duma muccu mu fi budé mo muccu na budé muccu man mi duma muccu fek mo muccu na buy muccu rek man duma meuna muccu il faut am ko ci dé néna ci nonu yéfer yi wa ansar yi radiyallahu anhum dal di koy outi abdurrahman ibn auf yim né bima koy djema rawale ba xamné muccu gi mom xamna né ki manatuma manatula raw mané ko sukkal beegi bimu sukké nonu may djema nek ci diko protéger bañu jamma laal sama ansari am wala bilal fi wopam am ben dal xej ci sen boss buma dal ci sama tank ba am cicatrice ne ko nak legui man manaluma la dara fexé le rich bi mi daw nonu ci lañ ko ray mom umayya ibn khalaf alayhi min allah ma yastahiq bilal nak sayyidina bilal radiyallahu anhu bimu nekké fof kon fekke na xex yonnati ma alayhi salatu wassalam yeb ta moy ki nga xamne mo don noddu katu yonnati ma alayhi salatu wassalam bi gina siw waye amone na tamit ñom comme abu mahzur nga xamne mom la yonnati ma alayhi salatu wassalam don noddu lo fele ci makka ak amr ak ci ibnu ummi maktum abdullah ibn ummi maktum radiyallahu ta'ala anil jami' mom nak ginaaw bi yonnati ma alayhi salatu wassalam genné adina mom sayna dane won day genn dem jihad yi ci yoonu yalla sayna abubakar dal di koy ñaan ginaa bim ko ne ndax est ce dag ma jëndoon ngir sa bop wala dag ma jëndoon ngir diine ji mu ne ko dama la jëndoon ngir diine ji man l'islam yalla taxoon ma jënd la mu ne ko kon bayima mu ñaan ko ne ko gis nga fi ma tollu ak état bi ma nek ta legi sama app jot dama lay ñaan rek nga nek ak man mu nek ak mom moy nek fofu bir madina don fofu non ci bir madinatul munawwara bi nga xamantene nak yonent mom sayyidina abubakar gennena adina ci la sayyidina bilal radiyallahu anhu dem ci sayyidina umar ibn al-khattab mi ko wutu dal di koy ñaan digel ne ko dafa bëgg dem fele ci sham dem bokku ci jihad yi fofu nga xamne kil jite won fofu mo don abu ubaida aminu hadhihi al-umma abu ubaida عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه موم نك بامو فا ديمي موم سيدنا عبد الله فوفو فلا генي ادنا تي طاعون عمواس دي بيست بوبوغا خامني مو خيوون فوفو لا تي سيري دال دي ديسيمي ني بري تي صحابتي صحابه رضي الله عنهم نيوم سيدنا معاذ بن جبل اك نيوميت ابو عبيده بي تي لا генي ادنا سيدنا بلال كون ci lolou fekk ci jamono sayyidina umar ibn al-khattab kon koku moy sayyidina bilal ibn rabah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi waja'ala a'aliy al-firdaws maskanahu wa mathwaahu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين